العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. محترم جماعة المسلمين, bu akşam Hud suresinin 104. ayetine gelmiştik. Oradan başlayacağız. Ancak dün akşam bırakmış olduğumuz ayeti bir hatırlayalım. Ondan sonra devam edelim. Dün akşamki son ayetimizde şöyle buyurmuş Yüce Allah. İnne fî zâlike, işte bu anlattıklarımda vardır. Le ayeten, bir ayet vardır, bir ders vardır. Limen hafe, korkan. Azabel ahiret, ahiret azabından korkan. Ve o korkuyla dünyada kendini disipline edip yanlış iş yapmayan adam için bir derstir bu benim anlattıklarım, diyor Allah-u Teala. Ki o kıyamet, ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُعٌ لَهُ النَّاسِ, insanlar için Allah'ın huzuruna toplanacakları bir gündür. O gün toplanılacak bir gündür. Bütün nesiller bir araya gelecek. Torunlarımızla, torunların torunlarıyla, hep beraber kıyamete kadar yaşayan insanlar orada bir araya gelinecek. وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُدٌ, işte bugün şahitlenmiş bir gündür. Bugün müşahede edilen bir gündür. Onu dün anlattık bu konuyu. Şimdi bugünkü dersimize geldik. Bunu dün söylemiştik. Açıklamamıza lüzum yok, dün açıklamıştık. Ve mâ nüekhirhû, biz o kıyameti, o kıyamet gününü, o toplantı gününü tehir etmeyiz. İlla ederiz li ecelin ma'dud, sayılı bir zamana dek onu erteleriz. Ama bir gün mutlaka o olacaktır, gerçekleşecektir. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Şimdi bunu söyledikten sonra yani o gün, yani o toplantı günü, o çok az bir zamana tehir edilen o toplantı günü, ye'ti, gelir. La tekellemu nefsun illa bi izni. O gün gelince, o toplantı günü gelince hiç kimse konuşamaz. Hiçbir can konuşamaz. İlla bi izni, ancak Allah'ın izniyle konuşabilir. Feminhum şakiyyun, bu ayetin açıklamasını yapacağız. Onlardan bir kısmı, o toplantı gününe, o mahşere gelen İnsanların bir kısmı şakiyyun, şakidir, günahkardır, perişandır, efendim, stres içindedir o gün. Ve sa'id, kimisi de mutludur. Yani şakî dediği mutsuz anlamına verelim bunu. Buradaki anlamını öyle koyalım. Ve sa'id, ve mutludur, sa'iddir. Şimdi demek ki mahşerde insanlar iki gruba ayrılacak. Önce bu ayetin birinci kısmını halledelim, açılımını yapalım. O gün kimse konuşamaz diyor Allah-u Teala. Mahşerde kimse konuşamayacak. Sadece ve sadece Allah'ın izin verdiği kimseler konuşacak. Kimlere izin verecek diye düşündüğümüz zaman, Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakınca mahşerde herkes susacak da o cehenneme gidenler bile Allah onlara izin verecek, konuşacaklar. Orada birbirine düşecekler. Bu birilerini yoldan çıkaranlar, o yoldan çıkardıkları adamlar tarafından şikayet edecekler Allah'a. Ya Rabbi diyecekler, bu adamlar bizi yoldan çıkar. Bunlara iki kat azap ver ya Rabbi. Sebe suresinde var, Ahzab suresinde var, efendim Araf suresinde var, bu karşılıklı konuşmanın olacağını, hatta Kaf suresine, bunlardan o Kaf suresine gidelim mesela, onları görelim mesela. Orada Allah'ın huzuruna konuşmaya başlayacaklar. Bakalım ne diyecek? Gidelim oraya. Bak şimdi. Yalnız önce bir şeye gidelim. Amme Nebe suresine bir gidelim. O Nebe suresinde bakın nasıl bir sahne anlatıyor Yüce Allah orada. Allah-u Teala buyuruyor ki يَوْمَ يَقُومُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّ. Ruh, Cebrail ve melekler o gün saf olacaklar. Melekler saf halinde dizilecekler. Biz burada nasıl saf oluyorsak mahşerde biz toplandığımız zaman bu ruh ve melekler, Cebrail ve melekler böyle dizilecekler orada. Allah-u Teala diyor. La yetekellemuna illa men edine lehur rahmanu ve gale savaba. Orada sadece ve sadece Allah'ın izin verdikleri konuşacak. Ve doğruyu söyleyecek. Diyor Allah-u Teala. İşte bugün, o gün orada velikel yevmul hak. Bugün haktır. Bugün gerçektir diyor Allah. Bu gerçekten olacak o toplantı günü. Femen şaa ettehade ila rabbihi meaba. Dileyen Rabbine bir sığınak arasın, bir sığınak bulsun. Bir yol edinsin, bir sığınak edinsin. İnna enzernakum azaben gariba. Allah-u Teala buyuruyor ki size yakın bir azapla uyarıyoruz. Bu olacak. Bu yakın azap gelecek. O uzak değil ha. Öyle zannetmeyin siz. Sizin katınızda 1000 sene, benim katımda 1 gündür. Yevme yanduru mer'u. O gün kişi bakacak. Bakar diyor, bakacak. Ma gaddemet yedahu. Elinde ne getirdiğine bir bakacak. Ne getirdi buraya? Amel defterine bakacak. Ma gaddemet yedahu. Eliyle gönderdi buraya diyor Allah-u Teala. Eliyle mahşere ne gönderdi? Bu dünyadan ne gönderdiğine bakacak. Ve yekulul kafiru. Kafirler diyecek. O eline bakacak, hiçbir şey yok, hep zayıf. Karnı hep zayıf. Diyecek ki bu sefer. Ya leyteni küntü turaba. Ne olaydı toprak olaydın da bunu görmeyeyim. Ne olaydı da bunu görmeyeyim. Toprak olaydın. O başka bir yerde. Subura. Toz olaydım. Başka bir ayette. Toz olaydım diyecek de bunu görmeyeydim. Şimdi yani bu mahşer gününde bizimle ilgili olan kısmı yukarıda kaldı. Ha, bu ayetleri de yapayım dedim. Şimdi ayıp düşün. Bunlar kalır mıydı buraya? Neydi esas olan nokta? İzin vermediği konuşmayacak diyor. Ha, demek ki bazen izin verecek orada. O kafirler de konuşacaklar. Yani sadece peygamberlere izin verecek diye bir olay yok ya. Veya şimdi bak şimdi o kafirler nasıl konuşacak da Allah ne diyecek onlara oraya bak. Allah'ın huzurunda konuşacaklar bunlar şimdi. Bak şimdi nasıl konuşuyorlar şimdi. Nasıl da Allah-u Teala onları efendim susturacak. Nasıl susturacak? Onu bile anlatıyor. Onu o sahneyi bile söylüyor Yüce Allah. Nerede dur kardeşim? Geri gidiyor, ileri gidiyor. Ya buraya da. Bak şimdi. Allah'ın huzurunda nasıl konuşacaklarını burada anlatıyor. Ve kâle garînuhu. Kâle garînuhu, arkadaşı, bu dünyada arkadaşı olan adam diyecek. Veya şeytanın arkadaşı diyecek orada. Fark etmez. Arkadaş. Rabbena, ey Rabbimiz. Ma adgaytuhu. Onu ben azdırmadım. Ha, bu adam ben azdırmadım. Ya şeytan diyecek onu, ya arkadaşı diyecek onu. Velakin kâne fî lalâlin ba'in. Lakin kendisi çok uzak bir sapıklıkların içindeydi. Diyecek. Allah-u Teala diyecek ki şimdi. Gâle lâ tahtasımû ledeyye. Benim huzurumda böyle böyle hasımlaşmayın, böyle münakaş etmeyin. Böyle benim karşımda münakaşa yok. Benim karşımda ne? Ah tıs sıçtıydı, haziydi, ben yok, şöyleydi, buydu. Ben bu. Kaç ben. Tıs. Fakat gaddamtu ileyküm bil vaid. Benim vaidim, benim tehdidim size söyledim. Size gönderdim. Bu kitapla size söyledim onu. Ma yubeddelul kavlu ledeyye. Benim huzurumda söz değiştirilemez. Söz değişmez benim huzurumda. Ve ma ene bizallabin lil abid. Ben kullarıma zulmedici değilim. Diyecek Allah-u Teala. Orada onlarla konuşacak. Kafirlerle konuşacak. Kafirler de orada konuşuyorlar Allah'ın huzurunda. Dolayısıyla bir izin var, bir konuşma sistemi var orada yani. Mesela bak şimdi burada da var. Giderken öte tarafa doğru yol alırken buraya bir uğrayalım buraya ayete. Burada uğrarsak şimdi bak şimdi. Rabbena. Bak şimdi bak. Ey Rabbi ve galu diyecekler. Rabbena ey Rabbi inna etana saadetena. Ha bu bizim efendilerimize itaat ettik biz dünyadayken ya Rabbi. Ve küberana bizim büyüklerimize. O büyüklerimiz vardı ya. O efendilerimiz bize efendi tanıttılar kendilerini. Büyük tanıttılar bize kendilerini. Bunlar bizim büyüklerimiz, efendilerimize itaat ettik ya Rabbi. Fe avallune sebile. Bizi yoldan çıkardılar bunlar. Bunlar bizi yoldan çıkardılar ya Rabbi. Rabbena. Devam ediyorlar konuşmaya. Atihim. Onlara ver. Lu'feyni minel azabi. Azabın iki katını ver. Onlar sapıttılar. Biz de sapıttılar. Ettik ki iki kat azap ver onlara. Ya Rabbi diyecekler orada. Vel anhum la'nen kebira. Onlara büyük bir lanet etti ya Rabbi. Şimdi diyecek kimler biliyor musun? O birilerini yoldan çıkaran efendiler var ya, büyükler var ya, küberana var ya, nokta nokta değilim, ne diyeyim şimdi? Açıkla bunu da şimdi. Açıklayamam. Öyle o bizim bir bayraktan hoca vardı ya o kürsüde, he? O bizi yoldan çıkardı ya Rabbi ya. Bu denecek orada ya, eğer ben böyle bir şey yapıyorsam. Ben bunu bilerek yapıyorum ya, bak biliyorum. Bu mahşer benim huzuruma çıkacak. Ben ona göre bak Kur'an'dan ayrılmıyorum. O hocalar ne diyecek oraya bilmeyiz. He buraya bir buluşacağız. Orada bir vuruşacağız. Bu milleti kim yoldan çıkardı? Orada vuruşacağız. Yani çaresi yok. Efendim? O bu dünyada böyle ağalık yapanlar. Böyle efendim büyüklük taslayanlar. Efendim böyle efendilik taslayanlar orada bu sefer o yoldan çıkardıkları adamlar mahşerde yoldan çıkarıldıklarını anlayınca diyecekler ki ya Rabbi ha bunlara iki kat azap ver ya. Ama çare yok ve gâle likülle zâfı Arap suresi herkes için azap bir kat azap vardır aklını kullansaydın o efendine tabi olmasaydın. Ha? Neredeydi senin aklın? Onun aklı var da senin aklın yok muydu? Sana vermedim mi aklı? Ha? Oo, bu sefer çok fena. O Araf suresi ne diyor Allah-u Teala? Bir önceki nesil baba neslini şikayet edecek evlat nesli. He bakın onlar cehennemde buluşacaklar diyor. Ayette. قَالَ دُخُلُوا فِي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعَنَتْ اُخْتَهَا حَتَّى اِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا اُولَاءِ اَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضَعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Yani Allah benim hocama rahmet eylesin. Oraya buluştukları zaman cehenneme diyor bu evlatlarla baba nesli. Buluşunca diyecekler ki babalar bizi bunlar yoldan çıkardı bizi. Bunlara azap et ya Rabbi. Allah diyecek onlara ki herkese azap var. Aklını kullansaydın babam beni yoldan çıkardı. Neden? Ama bunun bir cezası var tabii şüphesiz yani çocuğunu iyi eğitmemek, çocuğa doğru bir şey vermemek onun bir cezası var ya. O öyle var tabii olacak. Şimdi demek ki Cehennemde bile Allah'a bağırdıklar. Ya Rabbi. Ha bu bizim baba nesil var ya, baba nesli. Ha bunları azap et. Bunlar bizi yoldan çıkardı. Şimdi o başka bir yerde Sebe suresinde aman ya Rabbi zayıflar diyor. Zayıflar güçlüler için Allah'a diyecekler ki ha bunlar bize entrika yaptılar, desise yaptılar, bizi yoldan çıkardılar. Onlar da diyor ki zaten bunlar sapıktı. Biz bunlara bir şey yapmadık, bunlar yoldan çıkmış diyecek o büyükler, bu güçlüler yani. Güçlüler var, bir de zayıflar var ya bu dünyada. Ha, onu, orada da Sebe suresi onu anlatıyor. O zayıflar diyecek ki sonra alttaki ayette diyor gece gündüz entrika yaptınız bize. Efendim desise yaptınız bize, bizi yoldan çıkardınız diyecekler. Bu şikayetlerin hiçbir anlamı yok. Kendin aklını kullanacaksın. Bitti, o kadar. O kadar. Şimdi neden sevip geldik buralara? Ta nerelere gezdiniz? Bak kaç tane ayete gittik. Kaç yere gittik. Allah'ıma şükürler olsun. Neydi sebebi mi? Biz Allah'ın huzuruna konuşma var mı yok? Kimlere izin verecek, kimlere? Evet. Bunu konuşuyorduk burada. Oradan oralara gittik. Demek ki böyle kafadan konuşan adamlara susturacak Allah'tan. Ses! Karışma! La tehtesimu ledeyye. Benim huzurumda hasımlaşma olmaz. Benim huzurumda münakaşa olmaz. Ne münakaşa ediyoruz? O beni çıkarttı, ben onu çıkarttım. Böyle diyecekleri var. Efendim, bir de tabii bu konuşuklar daha çok böyle cehennemvari, cehennemlikler arasında cereyan edecek. Ama mahşer ayrı bir şey. Mahşerde o bütün insanlığın bir arada olduğu zaman, meleklerin saf saf olduğu zaman, orada insanların amel defterleri verileceği zaman, o orası muhteşem bir olay tabii. Orada sadece benim izin verdiklerim konuşur diyor Allah. Feminhum şakiyyun ve sa'id. Ve orada Allah-u Teala buyuruyor, insanlar önce iki kısma ayrılacak. Şakiler, eşkıyalar yani. Bu dünyada eşkıyalık yapanlar. Şekilin manası bu. Eşkıya bundan gelir. Ha? Bu kelimeden gelir eşkıya. Semud kavmi de hani eşkıya atıldı öne ya. Efendim deveyi kesti demiştim size ya. Ha? Bu eşkıya. İnsanların eşkıyaları bir taraf olacak. Kötüler, mutsuzlar, cehennemlikler, vesaîn, mutlu olanlar. Onlar da bir tarafta olacak. Önce ikiye ayrılacağız. Önce ikiye ayrılacağız. Sonra o saidler, cehennemlikler de gruplara ayrılacak. 7 çeşit ayrılacak o cehennemlikler. Hicr suresinde Allah-u Teala leha sebatü ebvab. Cehennemin 7 çeşidi var, 7 kapısı var. Onlar da ayrılacaklar. O cehennemin en aşağısında kim olacak biliyor musun? Cehennem tabakasının en aşağısında kim olacak? Bizim münafıklar. İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minennâr. Bana bu Nisa suresinde. Yani böyle gelişi güzel cevap vermiyor. Yok, ayetle. Şimdi ben bu soruyu sorduğum zaman da benim kafam böyle şerit gibi Kur'an'da gidiyor, gidiyor, gidiyor. Tak buluyor onu. Tak Nisa suresinde ayeti buluyor. Allah'ın hikmetine sual olmaz. Efendim, en aşağıda münafıklar. Böyle çifte standart oynayanlar. Böyle gelip sana bir şey konuşur. Oradan gider öbürüne başka bir şey konuşur. Oradan oraya gider başka bir şey konuşur. Adamı yakalayamazsın. Tarla farası gibi. Hep içi bu adamın iç kısmı. Psikolojisi televizyonda anlattım onu. Tarla farasının yer altını kazması gibi tünelleşmiş adam. Tünelleşmiş. Tutamazsın bu adam. Ha bunlar en aşağıda olacak tabii. Bak onu da söyledim size. Demek ki bu şakiler de orada gruplara ayrılacak. Saidler de. Yani mutlu olanlar da gruplara ayrılacak. 8 cennete bölüşülecekler. Onlar da tabii peygamberler komşu olanlar olacak. Aynı cennette olanlar. Mekva cennetine, Firdevs cennetine olanlar olacak. Adın cennetine olacak. O bir taraftan Naim. Peygamberlerin olduğu cennet Naim cenneti. Orası en yukarıda tabii şimdi. Oraya Allah bizi peygamberlere komşu eylesin. Amin. Allah bizi peygamberlere komşu eylesin. Amin deyin de durdur seçersiniz. Amin. Ramazan bunlar niye bağırmayın? Şimdi Bunlar sizi uyutmamak için espriler yani. Şimdi gelelim diyor Allah-u Teala bu şakilere ne olacak? Bunları ele alalım. Şimdi bunları ele alalım. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَكُوا فَفِنْ نَعْرِ Bu eşkıyalar, bu insanların eşkıyaları vardı ya dünyada, ha, insanları sömürürlerdi, efendim ibadet özgürlüğüne mani olurlardı, efendim ha, hayat hakkı tanımazlardı, bunlar zalim adamlardı, efendim hukukta zulmederlerdi, insanların hakkını yerlerdi, efendim maddi manevi ne varsa peygamberlerle mücadele ederlerdi, Allah'ın kitabını istemezlerdi, efendim böyle bu şakı eşki adamlar, bunlar eşki, bunlar ateşin içinde olacak. Bunlar bu dünyada yaptıkları eşkıyalık var ya, o eşkıyalık da aslında kendi cehennemlerin ateşini yakıyorlardı. Onların amelleri cehennem ateşini yakıyordu. Hocam niye öyle dedin cehennem ateşini yakıyor? Nerede buldun bunu falan diyebilirsiniz bana yani. Yani sen kafadan mı sıkıyorsun bunu? Yo, Tebbet suresine git bak orada ne diyor. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبْ fi cidiha hablum min mesel. Okuyorsunuz da emanesi ne diyor? Ebu Leheb'in karısı peygamberimiz eve giderken efendim gidermiş ormandan, o zaman ormanda yok çöl onlar mana. Böyle dikenli şeyler, dikenleri kesermiş, getirmiş peygamberin yoluna koyarmış. Ebu Leheb'in karısı yoluna serermiş. Peygamberimiz eve giderken karanlık, ayağına diken batarmış. İşte o yaptığı amel var ya bir Allah'ta. O mahşerde Ebu Leheb'i kucağım ateşe, kocasını, kendisi de odun taşıyacak o cehenneme diyor Allah-u Teala. Öyle bir ip yaptım ha ki diyor, hiç eskimez, hiç kesilmez o ip. Devamlı taşıyacak. Ameline göre ceza. Peygamberin yoluna diken taşıyana, kocasının ateşine odun taşıtıracağım diyor Allah-u Teala. O manası o işte. O hammaletel hatto fi cidiha hablum min mesed, işte o manası odur onun işte. Niye koymuş onu Allah-u Teala? Şimdi bu ayet benim gözümün önünde olduğu için öyle konuşuyorum. Yani o şey diyorum. Bu dünyada insanlar yaptıkları amellerle ahiretteki cehennemlerin ateşini yakıyorlar. Anlaşıldı değil mi? Öyle ben kulumu yakmam diyor Allah-u Teala. Ben kulumu yakmam. O kendi kendini yakar. Atar kendini ateş. Yakarsa yakar. Ne yapayım? Lehum fiha zefirun ve şehik. Aman ya Rabbi. O ateşin içindeyken o eşkıyalar var ya, benim eşkıyalar, o dünyada eşkıyalık yapanlar, o zalimler, o pislikler, hak demeden yiyenler, böyle. Bunlar var ya bunlar. Ha. Orada bir zefir, bir zefir ne demek? Nefes almak. Şehik de horultu, horultu. O cehennemin içinde öyle bir nefes alacaklar ki diyor, bir horultu. Aman ya Rabbi, horultu ile nefes alacaklar. Yani nasıl nefes alacağını da söylüyor. Allah-u Teala o kadar detay anlatıyor yani. Yani sadece cehennemin içine atacağım demiyor. O cehenneme girecek diyor. Onun amelleri orada yanarken ama mutlu olanlara gelecektik, daha mutlu olanlara alacaktık. Neyse, bu akşam bu kadar. Yarın neredeyim ben? Yarın evdeyim de inşallah gelirim, inşallah geleceğim. Çünkü öbür gün akşam olmayacağım. Yani perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece olmayacağım inşallah. Ama yarın akşam gelmek mecburiyetindeyim. Arabanın ruhsatını düşürdüm bir zaman. Cemaatle söyle gelen varsa. Arabanın ruhsatını dün akşam düşürdüm. Şimdi böyle affedersiniz bazı ölüler vardır. Böyle birkaç tanesinde bulundum. Ben ölü seyredemem de. Böyle nefes alırken boğazı inip kalkar böyle. Bu kırtlak inip kalkar. Böyle göğsü inip kalkar, zoraki nefes alır böyle, horultu çıkar ondan efendim. Tam öldüğü zaman, böyle birkaç kişiyi seyretmişim ben, horultu çıkar ondan. Ha o cehennemde o ateş içinde böyle nefes alacaklar. Horultu içinde nefes alacaklar. O bu dünyada yazı yazıyorlardı. Öyle horultu yapıyorlardı ki Kur'an'ın aleyhine, dinin aleyhine, peygamberin aleyhine öyle yazılar yazıyordu. Horultu çıkarıyorlardı bu dünyada. Aynı horultu orada olacak diyor Allah-u Teala. Hadi bakalım horultu nasıl olur? Bugün şimdi kitap yazıyor adam, horultu çıkarıyor. Makale yazıyor, horultu çıkarıyor şimdi. Televizyonda konuşuyor. Bazen seyrediyorum böyle horultu. Ama bu hatırıma geliyor bu ayetler. Ha bu nasıl horultu çıkaracak oraya acaba diyorum ben şimdi. Zefirun ve şehit nasıl olacak? Bunu bir seyredeceğiz orada. Bu Allah'ın dini hakkında konuşanlar. Şimdi... Bundan kaldı şimdi burası. Yarın akşam devam edeceğiz. Demek ki bu akşam nereden bahsettik? Allah-u Teala mahşerde bize sahneleri anlatıyor. Orada nasıl meleklerin saf saf dizileceğini, orada kimselerin konuşamayacağını, ona izin verdiklerini konuşacağını, ama o kafirler birbirlerine suç atacağını, efendim beni bu yoldan bunlar çıkardı diyeceklerini, efendim evlat nesli baba nesline böyle diyeceğini, bunlar bize yoldan çıkardı diyeceğini, Allah'ın huzurunda tartışacaklarını, Allah-u Teala onları susturacağını filan bu akşam bunları konuştuk. İşte o bu dünyada eşkıyalık yapanlar var ya, eşkıyalık. Ha yani eskiden eşkıya ne yapardı? Dağda yol keserdi. Dağda yaylaya giderken biz eşkıyalar gelirdi. Kadınların üzerindeki o peynirleri, yağları alırdı eskiden eşkıyalar. Eşkıya. Ulan şimdi modern eşkıya var ya. Öyle bir sistem kurdu ki insanların bütün paralarını toplayan adam. Hiç kesmeyeniz, yol kesmeyeniz mi yok? Bunlar eşkıya. Bunlar o eşkıyadan çok daha kötü. Şimdi eşkıya şehreymiş. Ya. İnsanların ibadet özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne mani oluyor. Bu eşkıyalık hangi eşkıyalığa benzer? O eşkıya peynir çalan eşkıya mı benzer? Bunlar fikir çalıyorlar. Bunlar iman çalıyorlar. Bunlar din çalıyorlar. Bunların eşkıyalığı benzer mi sen? Allah-u Teala bizi bu insanlardan uzak eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.